Kâb ibn-i Malik diyor ki radıyallahu anh, o Tebuk Savaşı'na aleyhissalatü vesselam katılacağı zaman, hazırlık yaptığı zaman benim diyor, o gün iki tane atım vardı, bineğim vardı. Ve bu savaştan önce de diyor, hiç bu kadar hazır değildim. Savaştan önceki savaşlara da hep katılmış. Bir de Bedir'e katılamamış. Ancak biliyorsunuz Bedir Savaşı ne değildi? Katılılması mecbur bir savaş değildi. Zorunluluk yoktu. Çünkü oraya aslında bir savaş olarak gidilmedi. Kureyş'in Şam'dan gelen kafilesinin ruhu kesilecekti. Tabi Akabe Beyatı'na katılmış bir sahabe Kâb ibn-i Malik. Bu diyor yani bunu fazilet olarak görüyor. Biliyorsunuz Medine'den geliyorlar Aleyhisselatü Vesselam'a beyat ediyorlar iki kere. Aleyhisselatü Vesselam'a Medine'ye davet ediyorlar. O beyatlara katılan bir sahabe Kâb ibn-i Malik radıyallahu anh. Tabi bu Tebuk gazvesine katılamamış. Tebuk gazvesi de öyle bir zamana denk gelmiş ki böyle Medine'de havanın güzel olduğu, meyvelerin, ürünlerin yeşerliği, hurmalıkların böyle ürün verdiği bir ay. Yani insanın nefsine böyle orada kalmanın hoş geldiği bir ay. Tabi Aleyhisselatü Vesselam tüm anlamı, tam anlamıyla ordusunu hazırlıyor. Diğer savaşlara nazaran bu savaşa daha çok önem veriyor Şubat'tan. Çünkü Tebuk Savaşı arkadaşlar Rumlarla yapılacak olan bir savaş ama tabi sonunda bir savaş gerçekleşmiyor. Aleyhisselatü Vesselam 20 gün kalıyor orada Tebuk'ta. Tebuk biliyorsunuz Şam bölgesinde Ürdün'e yakın olan yer. Aleyhisselatü Vesselam bundan önceki çıkmış olduğu savaşlarda yönünü önce başka yere çevirir düşmanı aldatmak için. Yani Şam'a giderekse Yemen'e doğru çevirir. Sonra ne var? Birden orduyu düşmanın üzerine çevirirmiş. Ancak Tebuk Savaşı'nda ashabına haber veriyor dedi. Diyor ki Tebuk'a gidiyoruz. Oradaki Rumlarla savaşa gidiyoruz. Çünkü mesafe çok uzak, uzun. Yol yorucu. Düşman çok güçlü ve kuvvetli. Herkes ne olsun? Hazır olsun. Tabi Kâb ibn-i Malik diyor ki radıyallahu anh, yani her gün kendini böyle oyalıyor. Hazırlarım kendimi. Tamam şimdi hazırlayacağım. Öbürsü gün hazırlayacağım derken ordu çıkıyor. Yetişirim peşlerine filan derken bir de bakıyor ki artık ne yetişme imkanı var. Yani onlara katılıp yetişme imkanı var. Hiçbir imkanı kalmamış. Artık diyor sokaklarda diyor Medine sokaklarında tabi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yok. Ebu Bekir, Ebu Bekir yok. Ömer yok. Osman yok. Ali yok. Sahabenin ileri gelenleri yok. Muaz yok. Abdullah bin Mesud yok. Hepsi gitmiş cihada peygamberin peşinden. Diyor ki Kâb ibn-i Malik sokaklarda münafıklığı tam olarak bilinen adamlardan başka kimseyi görmüyordum diyor. Tabi rahatsız olmaya başlıyor. Aleyhisselatü Vesselam tabi sormuyor nerededir diye. Kâb ibn-i Malik belli bir noktada soruyor. Sanırsam Tebuk'ta soruyor Aleyhisselatü Vesselam. Tebuk'ta diyor ki Kâb ibn-i Malik nerede? Ondan sonra Beni Seleme, Seleme oğullarından bir vatandaş bir adam kalkıyor. Kâb ibn-i Malik hakkında ileri geri konuşuyor. Biraz sert konuşuyor, gelmeyin de. Çünkü Allah Resulü ile Ebu Vekil Ömer'le cihada gelmemiş. Geride kalanlar, kadınlar, çocuklar bile münafıklar. Tabi Muaz ibn-i Cebel kalkıp hemen savunuyor Kâb ibn-i Malik. Radiyallahu anh'ı. Biz onu iyi biliriz. Hayır sahibi. Manasında. Aleyhisselatü Vesselam ne ona laf söyleyene ne de Muaz ibn-i Cebel'e onu savunana bir şey demiyor. Susuyor Aleyhisselatü Vesselam. Tabi alimler yani şunu zikrediyorlar bu kıssayla ilgili olarak. Diyorlar ki bir insan hayra doğru yöneldiği zaman, hayır işlemek istediği zaman onun vaktini ne yapmasın? Kaçırmasın. Yani bir şeye başlayacaksa hemen azmetsin, o işe dalsın. Sonradan o sana nasip olmayabilir. O yoldan Allah seni geri çevirebilir. Kâb ibn-i Malik de her gün kendini oyalıyor. Bugün hazırlayacağım, bugün hazırlayacağım, yarın hazırlayacağım. Bir de bakıyor ki ordu çıkmış, gitmiş. Sonra Nebi Aleyhisselatü Vesselam haberi geliyor ki Tebuk'tan yola çıkmış Medine'ye dönüyor. Tabi savaş olmamış. Kâb ibn-i Malik'i sarıyor. Hüzün, keder. Ne diyecek Aleyhisselatü Vesselam? O geliyor. Devletin, ordunun lideri, Allah tarafından vahiyle desteklenen, gelmiş geçmiş günahları affolmuş peygamber. Ona yalan, yalan da söyleyemez. Ne diyecek bilmiyor. Ama düşünüyor, düşünüyor. Ne diyeyim diyor. Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye geliyor. Elhamdülillah. Medine'ye gelince Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti şehre indiği zaman sünneti nedir arkadaşlar? Bir şey. Yaşadığı şehre döndüğünde evine gitmeden önce mescide gidip ne yapıyor? İki rekat namaz kılıyor. Bu da bir sünnettir. Yani bu sünneti hayatımızda ihya etmemiz lazım arkadaşlar. Hala bu zamana kadar bu sünneti ihya etmememiz, tatbik etmememiz bizim için bir kusur. Şeyh Salih Al-Uthaymin Rahimahullah oğlu anlatıyor. Bu sünnete çok dikkat eder. Kasim'e geldiğinde, Bureyde'ye geldiğinde yaşadığı şehre evine gitmeden önce diyor ne yapardı? Camide iki rekat namaz kılardı. Ondan sonra evine giderdi. Aleyhisselatü Vesselam camide oturuyor. Tabi insanlar geliyorlar Aleyhisselatü Vesselam mutfağında. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam Kâb-ı Numali'ye مَا خَلَّفَكَ yani seni geride bırakan şey ne? Hatta diyor ki rivayette Aleyhisselatü Vesselam tebessüm ediyordu ama tebessümü neydi? Gadban. Yani sinirden güler insan. Öfkeli bir insanın gülüşü var orada. Tebessümü var yani. Hani bazen böyle yaparsın ya sana gününü göstereceğim tarzında böyle. Tabi Kâb-ı Numali geliyor Aleyhisselatü Vesselam'a diyor yani ben diyor hiçbir sebep yok. Mazeret yok. Gelemedik yani. Sen ben bir gevşeklik. Tabii ondan önce onun lafıklar hemen gelip özür beyan ediyor. Abi de özür beyan ediyor. Öyle oldu, böyle oldu, şöyle oldu. Aleyhisselatü Vesselam hepsinin özürünü ne yapıyor? Kabul ediyor. Tamam, tamam. Kâb-ı İbn-i Mâliye diyor ki onun hakkında. Emmâ hâza fakat sadaka. Diyor ki bu adam var ya diyor. Doğruyu söyleyen bu adam. Yani bu adam doğru söyledi. Sonra Kâb-ı İbn-i Mâliye eşi, dostu, arkadaşı buna baskı yapıyorlar. Diyor ki sen ne yaptın ya? Sen ben yani bak peygamberden özür diledim bunlar. Kurtuldular. Sen hiçbir özür beyan etmedin. Hiçbir şey sebep sunmadın. Bu baskı yapıyorlar. Kâb-ı Numaniye. Kâb-ı Numaniye bunlara soruyor. Benden başka var mı? Böyle özrü ve sebebi olmayıp da geri kalan. Evet diyorlar. Bir ara diyor ki Kâb-ı Numaniye ben az daha peygambere gidip o biraz önce söylemiş olduğum sözlerimi geri alacaktım ve bir özür beyan edecektim. Ama ne yaptım? Ayaklarım diyor sabit kaldı. Peygamber aleyhissalatü vesselam'a gidip ne yapmadım? Yalan söylemedim. E diyor ki Kâb-ı İbn-i Mâlik radıyallahu anh ben diyor cedel, güzel konuşma bana verilmiş bir adam. Böyle bir özelliğim var benim. Şayet diyor peygamberin huzurunda önünde oturmuş olmasaydım kendimi diyor orada kurtaracak bir söz bulurdum. Ama karşılığı vahiyle desteklenen ne var? Bir peygamber var. Biliyor. Kâb-ı İbn-i Mâlik radıyallahu anh. Tabi başlıyor. O saatten sonra imtihan, bela, musibet. Kâb-ı İbn-i Mâlik ve arkadaşlarına. Yaklaşık 50 gün Medine'deki Müslümanlar bu üç sahabeyi ne yapıyorlar? Hicret ediyorlar. Yani tavır takınıyorlar. Konuşmuyorlar. Onlara kütüyorlar. Kâb-ı İbn-i Mâliye ve diğerlerine o kadar çok dokunuyor ki bu. Düşünebiliyor musunuz? Peygamber aleyhissalatü vesselam yanına giriyorsunuz. Selam veriyorsunuz. Peygamberin selam alıp almadığını fark edemiyorsunuz. Ve aleyküm selam demiyor yani. Diyor ki dudağını kıpırdatıyor mu, kıpırdatmıyor mu? Tabi yeryüzü diyor Kâb-ı İbn-i Mâliye kendi ifadesiyle yeryüzü bütün genişliğine rağmen bana diyor laptar gelmeye başladı. Eli sıkmaya başladı. Ondan sonra tabi diyor ki amcamın amca oğlumun diyor şeyine Ebu Katade'nin diyor bostanına çıktım gittim. Tabii diyor da kapıdan girmedim. Duvardan atladım. Tabii selam verdim konuşmuyor diyor amcamın oğlu. Yani üzerindeki en sevdiğim insanlardan bir tanesi diyor. Allah'ın adı için Allah'ın adını koyarak soruyorum ben Allah'ı ve Resulü'nü seviyor muyum diye diyor bana cevap bile vermiyor. Tabii 40 günden sonra Aleyhisselatü Vesselam'dan bir ağır haber daha geliyor. Bir sahabe geliyor diyor ki Kâb-ı İbn-i Mâliye peygamberden haber var. Hanımını bırakacaksın. Hanımından uzaklaşacaksın. Tabii Kâb-ı İbn-i Mâliye soruyor. Diyor yani boşayım mı yani? ortada bir ifade. Boşa manasında da gelebilir. Yani ilişkiye girme, o bizim anasını verir, ne verir, işte, sen ondan uzak dur. O haberi getiren sahabe peygamberin söylediği sözün aynısını tekrarlıyor, yorum yapmıyor. Bilin illa peygamber gibi. Böyle de diyor peygamber. Kâb-ı İbn-i Valid diyor ki hanımına, sen diyor, annenin eline git. Tabii diğer iki tane sahabe de, geri kalan o iki tane sahabe de, hanımları gelip peygamberimizden bir tanesinin hanımı izin istiyor. Diyor ki, bu adam bir yaşlı. Şu anda diyor zaten bu başındaki o musibet, Müslümanların aldığı takındığı tavır da zaten onu zayıf düşündü. Böyle şehvet falan düşünecek hali de yok. Kendine de bakamıyor. İzin ver de ya Allah'ın Resulü, onun yanında kalayım. Peygamberimiz ona izin veriyor. Kâb-ı İbn-i Mâlin hanımı da bunu duyuyor. Diyor ki, sen de git Allah Resulü veya ben de gidin izin. Yok ki Kâb-ı İbn-i Mâlin. Tabii 50 günün sonunda Kâb-ı İbn-i Mâlin, tabii cemaate de gelin diyorlar. Cemaate yani gelmelerine izin var, gelmemelerine de izin var. Normalde cemaate gitmek biliyorsunuz farz. Ama boykot uygulanıyor adamlara. Hezr uygulanıyor. Tepki var. Bir gün evimin damında, çatısında sabah namazını kılarken bir de baktım bir tanesi koşuyor. İşte müjdemi istedim. Bağırıyor böyle. Ayet indi diye. Bir tanesi de atana binip koşuyor. Tabii önce kimin haberi geliyor Kâb-ı İbn-i Mâlin'e? Bağıranın. Çünkü ses tansiyonluk ulaşıyor. Kâb-ı İbn-i Mâlin sevinçten tabii müjdeyi alınca üstündeki elbiseyini alıyor. Vedasını, izahını çıkartıp ona veriyor. Peygamberin yanına gidecek ama üzerinde ne yok? Elbise yok. Ödünç bir elbise alıyor. Radiyallahu ta'ala anh. Sonra Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına geliyor. Orada Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına geldiğinde tabii herkes sarılıyor. İlk ayağa kalkan, onu kucaklayan ve onun müjdesini tebrik eden Talha İbni Ubeydillah. Bunu hiç unutmadım diyor Kâb-ı İbn-i Mâlin. Hayatımda onun diyor, bana kalkışını. Ondan sonra tabii ayet iniyor. Ayette diyor ki Allah-u Teala Kâb-ı İbn-i Mâlin ve o iki geride kalan sahabeye يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنِينَ اَيْ iman edenler اتَّقُوا اللّٰهِ Allah'tan korkun وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ Kimlerle beraber olun? Sadıklarla beraber olun. Daha artık bundan sonra ne yapmayın? Bu hataya düşmeyin. Sonra devamlı Allah-u Teala diyor ki لَقَدْ تَابَ اللّٰهُ عَلَى النَّب۪ي Allah-u Teala peygamberine ne yaptı? Tevbe etti. Onun tevbesini kabul etti. وَالْمُحَاجِر۪ينَ وَالْاَنْصَارِ Muhacirlerin ve ensarın tevbesini de Allah kabul etti. اَلَّذ۪ينَ اتَّبَعُوهُ ف۪ي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَز۪يغُ قُلُوبُ فَر۪يقٍ مِنْهُمْ Az daha içlerinden bir grubun kalbinin kayacağı o zorluk saatinde, o zor anlarda peygambere tabi olan ensarın ve o muhacirin Allah'ın tövbesini ne yaptı? Kabul etti. Sonra Allah Teala diyor ki عَلَى الثَّلَافَةِ الَّذ۪ينَ خُلِّفُوا Ve Allah kimlere de tövbe etti? O hükümleri geciktirilen o üç kişi var ya onlara da tövbe etti. Yani düşünün Allah Teala onlara 50 gün gibi bir sabredilecek imtihandan sonra nasıl bir müjde veriyor. Bugün biz bile aradan 1400 sene geçmiş olmasına rağmen bu adamların adlarını Kur'an-ı Kerim'de ne yapıyoruz? Bu şekilde haklarında o üç kişi diye bahsedilen bu insanların adlarını anıyoruz, zikrediyoruz. Allah Teala onlara böyle bir mükafat veriyor. Yani Kur'an-ı Kerim'de bir insanın adının zikredilmesi ne demek? Kıyamete kadar düşünebiliyor musunuz? Allah Teala okunacak bir menkıbe, bir fazilet vermiş. Kur'an-ı Kerim'de peygamberlerin, nebilerin, meleklerin isimleri zikrediliyor ve üç kişinin de adını atmış orada. Yani adlarıyla olarak değil, o üç kişi olarak Allah Teala diyor, o üç kişiye de Allah Teala ne yaptı diyor? Tevbe etti. Peki bu mükafatın karşılığı ne arkadaşlar? Oraya dönelim. Konumuzu dönelim. Mükafata sebep olan davranış doğru söz. Sıdk. Çok önemli arkadaşlar. Sonra hadisler gelecek yani. İnsan yalan söyler, yalan söyler. Ta ki Allah katında diyor Peygamberimiz, yalancılardan yazılır. Sonra diyor, fucura düşer, günaha düşer, oradan da ateşe düşer. Ya bu çok önemli. Bazı insanlara bakıyorsunuz, Yalan artık onun diline yapışmış, ayrılmıyor. Her söylediği söz yalan. Sözlerinde sıdk yok, doğruluk yok. Buna çok dikkat etmek lazım arkadaşlar. Peki yani sıdk nedir, doğruluk nedir? Söylenilen şeyin vakaya uyması demek. Yani mesela bugün vaka olarak, yani gerçekte bugün hangi gün? Çarşamba. Bugün birisi derse ki bugün salı. Bu nedir? Yalandır yani. Bugün derse bir adam derse ki yarın sana geleceğim. Yarın paranı vereceğim. Aradan 15 gün geçmesine sana vermiyorsa bu nedir arkadaşlar? Yalandır. Bir de sözde değil de amellerle yapılan yalanlar var. Yani ameller ayrı bir şey söylüyor, kalp ayrı bir şey söylüyor. Ve amelleri doğrulamıyor kalbindeki imanı. Yok. Hareket yok. Amel yok. Gevşeklik var. Allah Teala hepimizi bunlardan korusun. İmam-ı Nevevi rahimahullah bu ayetin akabinde diğer şu ayeti zikrediyor. Diyor ki وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de müminleri zikrediyor. Müminine vel müminat diye ondan sonra bunların ardından da bunlara mükafat vereceğini söylüyor. Bunların isimlerini de zikrediyor Allah-u Teala. As-sadiqine as-sadiqat. Doğru söyleyen erkek ve bayanlar, kadınlar. Bunların da neyi var arkadaşlar? Mükafatları verilmiş. Sonra diyor ki diğer ayet-i kerimede Allah'a felehu sadakullâhe lekâne hayran lehum. Onlar şayet Allah-u Teala'ya karşı doğru söylemiş olsalardı, onlar için bu ne olmuş olurdu? Hayır olmuş olurdu. Onlar için hayırlı olan, faziletli olan, doğru olan buydu. Hadislere geçelim. Diyor ki birinci hadiste, an İbn-i Mes'udin radıyallahu anhu anin nebi sallallahu aleyhi ve sellem kal, inne sıdka yehdi ilel bir. Doğruluk kişiyi nereye götürür? Bir, birre götürür. İyiliğe götürür, bol hayra götürür. وَاِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي اِلَى الْجَنَّةِ Peki bol hayır, bol iyilik, hasenat nereye götürür? İlâ الْجَنَّةِ Cennete götürür. وَاِنَّ الرَّجُلَ لَيَسْتُقُ حَتَّى يُكْتَبَ اِنْدَ اللّٰهِ صِدِّيقًا Kişi, insan doğru söz konuşur, doğru sözlü olur. Ta ki bu sebeple Allah katında sıddik olarak ne yapılır? Yazılır. Biliyorsunuz sıddıklık büyük bir makam. Peygamberlikten sonra zikredilmiş Kur'an-ı Kerim'de. Allah Teala وَمَنْ يُطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُولَ فَاُولَٰئِكَ مَعَ الَّذ۪ينَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ Ne diyor Allah Teala? Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse, bu Allah'a ve Resulüne itaat eden kimseler Allah Teala'nın kendilerine nimet verdiği nebiler ve sıddıklar ve şuhada ve salihinle beraberdir. Yani sıddıklık makamı çok büyük bir makam arkadaşlar. Allah katında böyle bu makama yazılmak, sıddık olarak nitelenmek böyle kolay elde edilecek bir özellik değil. Ebu Bekir radıyallahu anh'ın kıssasını biliyorsunuz. Ne zaman kendisine sıddıklendi? Miraç, İsra Miraç olayında dalga geçiyor Mekke'li müşrikler. Hadi oradan canım diyor. Bir gecede kalkıp Medine'den kulise gideceksin. Sonra oradan da kalkıp Allah'la görüşecek derseksin. Sonra yatağına gelip geri döneceksin. Ebu Bekir diyor ki senin dostun, arkadaşın, sahibin Muhammed böyle söylüyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ne diyor Ebu Bekir radıyallahu anh? O söylemişse doğrudur. Tak hemen sıddık oluyor. İşte Allah katında sıddıklık var bir makam. Yani insan doğruyu kendine şiar edilmesi, kendine ilke edilmesi çok önemli. Yani ne olacak ki kardeşim yani? Bir saat sonra geleceğiz dedik. Esas sonra gideceğiz. Ne zararı var ki? Demek insanın imanının eksik olduğunu gösteren bir haslettir. Hatta münafıklık alametlerinden bir alameti içinde bulunduğunu nedenidir. İzâ haddese kezer. Diyor ki, üç özellik vardır ki bunlar münafıklığın alametidir. İzâ haddese kezer. Konuştuğu zaman yalan söyler. Emanet izâ tumine khân. Emanet verildiği zaman Yani ila hasame hasame fecer. Tartıştığı zaman da ne olur? Haddi aşar, aşırı bir aşar. Fazla. Söz veriyorsun, sözünde duracaksın. Durmuyorsan bu münafıklığın bir alameti. Ve innel kezibe yehdi ilel fucur. Yalan ise kişiyi nereye götürür? Günaha götürür. Fıskı fucura götürür. Ve innel fucura yehdi ilen nar. Fasıklık fucur ise kişiyi nereye götürür? İlen nar. Ateşe götürür. وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَجْلِمُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنَّ اللّٰهِ كَذَّابًا. Ve kişi yalan söylemeye devam eder. Yalan söyler ve söyler. Allah katında, ta ki Allah katında bu kimse artık yalancı olarak ne yapılır? Yazılır. Yalancı bu yalancı. Artık bakarsın ki adamın hiçbir sözü yerine getirmek istesine tutmuyor. Allah onu ne yapmış? Artık yalancılardan yanmış. Niyetinde, aklında, fikrinde sözünü tutmak var. Ama bakıyorsun yok. Allah katında yalancı edilmiş. Bu hadis muttafakun aleyh. İkinci hadiste diyor ki an Ebi Muhammedin Hasan ibn Ali ibn Ebi Talib radıyallahu anh kal hafiztu min Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimizde şunu ezberledim diyor. Da' ma yeribuke ila ma la yeribuk. Ne diyor bu hadiste? Şüpheli olan şeyleri bırak, terk et. Ne terk et? Neyi al? Şüpheliyi bırak. Yerine neyi al? Neyle amel et? İlâ mâ lâ yerîbuk. Şüphe olmayan şeyi al. Bu hadis çok azim, çok büyük bir hadis. Yani ulema bu hadisle ilgili bin bir fayda çıkarmış. Bin bir mesele serdetmiş, konuşmuşlar. Mesela diyor ki, namazda şüphelendin, üç mü kıldın, iki mü kıldın. Bu hadise göre ne almak zorundasın? Neyle amel etmek zorundasın? Üç mü kıldın, iki mü kıldın diyorsun. Şüphelisin. Yok. Hangisini alacaksın? Garanti olan. Garanti olan, şüphe olmayanı. Da'ma yeribuk ila ma la yeribuk. Garanti olan hangisi? Elbisenin bir yerine necaset bulaşmış. Kolunun bir yerini biliyorsun. Ortası mı, başı mı, sonu mu, ama bilmiyorsun. Garanti olan ne? Ne yapacaksın bu necaseti yıkamak için? Olan yeri. Kolun komple tümünü yıkayacaksın. Anladık mı arkadaşlar? Üçüncü hadise an Ebi Sufyan Sahri ibn Harf radıyallahu anh fi hadithi tavil fi kıssati Hrak. Ebu Sufyan tabi Müslüman olmadan önce biliyorsunuz Hudeybiye anlaşmasıyla Mekke'nin fethi 6. ve 8. yıllar arası ne yapıyor Ebu Sufyan? Radıyallahu anh Müslüman oluyor, iman ediyor. Ondan önce Mekke Kureyşli'nin, Kureyşli kafirlerin, müşriklerin önde gelen yerinden birisi. Diyor ki Ebu Sufyan, Herak'la geliyorlar tabi, sağa sola Müslümanları kötü tanıtmak istiyorlar. Herak soruyor bunlara, diyor ki, فَمَا دَا يَأْمُرُكُمْ يَعْنِ النَّبِي sallallahu aleyhi ve sellem. Yani size neyi emrediyor bu adam? Ne daveti ne bunun yani getirdiği din mesaj ne? Diyor ki Ebu Sufyan قُلْتُ يَقُولُ اُعْبُدُ اللّٰهَ وَحْدَهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Dedi ki diyor yalnızca Allah'ı dinleyerek ibadetinizi ona yapın. Önce tevhide davet ediyor mesela. Güzel ahlaktan önce, akrabayı ziyaretten önce, anne babaya itaat edildikten önce sıdıktan, doğruluktan önce ilk davet ettiği şeyine bakın. Evet. Hemen Mekke'li müşriklerde kalan şeyine o peygamberin davetinden anladıkları ilk şey ve Herak'la ilk söyledikleri şeyine Herak'la soruyor bunlara. Ne diyor bu adam? Size ne istiyor? Ne diyorlar? Diyor ki اُعْمُدُ اللّٰهَ وَحْدَهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Bizim de davetimiz böyle olur arkadaşlar. Ne hizipçilik, ne cemaatçilik, ne particilik, ne grup, ne herhangi bir şey. Davetimiz, önce insanları neye davet edeceğiz arkadaşlar? Yalnızca Allah-u Teala'ya ibadet edin. İnsanların bizden anladığı şey bu olacak. Ya bu adam bana geldi dedi ki, anlat ne anladın diye sorulduğunda, işte bu adam geldi dedi ki, la ilahe illallah, Allah'tan başka ibadete layık hak ilah yoktur. Bunun doğru manası budur. Buna da uluhiyet tevhidi deniyor. Bu tevhidi vakitleri müşrikler biliyorlardı ama yerine getirmediler, iman etmediler. Onlar da bunlar anlattı diyecek bizden. Ama kalkıp bir de adama farklı şeylerden bahsedersen, davetinden anlaşılan şey. Yani falanca hocanın ne anladın, ne anlatıyor? Ya işte isim sıfatlarla ilgili şeylerden bahsetti ama pek de anlamadık, kafamız karıştı. Ya falanca raviden bahsetti ama yani pek anlayamadık. Ya ne demek istedi, orada bir tam olmadı. Arkadaşlar davetimizin öncelikli esası, ilk şeyi bu. Dedemize, anamıza, babamıza, komşumuza, herkese bunu anladık. Ve bütün peygamberler bu gaye için gönderilmiş. فَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّتِ رَسُولًا فَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّتِ رَسُولًا Her bir ümmete ne yaptık yollarına? Bir rasul gönderdik değil mi? Niçin gönderdik? Ne demeleri için? Ne söylesinler insanlara? اَنِعْبُدُ اللّٰهَ Allah'a ibadet edin. وَاجْتَنِبُوا تَعْبُدُ تَعْبُدُدُ sakın desinler. Her ümmete gönderilme amaçlı ve gaye bu. وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ Ne diyor Allah'a? Peygamberimize. وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ Senden önce biz hiçbir peygamber göndermiş olmayalım ki ey Muhammed اِلَّا نُوحِي اِلَيْهِ Ona şunu vahyetmiş olmayalım. اِلَّا نُوحِي اِلَيْهِ اَنَّهُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اَنَا فَعْبُدُونَ Ona insanlara şöyle demesini vahyetmiş olmuyorum. Sen insanlara şöyle de, ey peygamber, benden başka ilah yoktur, o halde bana ibadet edin. Diye buyruk verilerek bu peygambere ne yapılmış? Tebliğ etmesi emrolunmuş. Ve bu peygamberimiz de şöyle anlatılıyor. Senden önce hiçbir peygamber göndermeyelim ki, senden önce her gönderdiğiniz peygamber ne yapmıştır? Bu tebliğ yapmıştır. Sonra diyor ki Ebu Sufyan وَتْرُكُوا مَا يَقُولُ آبَاءُكُمْ Bizim dedi ki diyor, yani davetinden bir tanesi de şu, babalarınızın, atalarınızın dediklerini, söylediklerini bırakın dedim ona. Cahiliye adetleri, şirk, küfür, kötü adetler, kızıkları canlı canlı toprağa gönder. وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ Bize neyi emretti? Her peygamberin kanunu emrettiği. Ve sıdk, doğru olmayı emretti. Ve sıla, neyi emretti? Sıla-i rahim, akrabalık bağlarına riayet etmeyi emretti. Bu hadiste Bukhari ve Müslim'in rivayet ettiği muttefakun aleyh hadislerine. Dördüncü hadiste diyor ki, an Ebi Tabit'in ve kile Ebi Sa'id ve kile Ebil Velid, Sehl ibn Huneyf, ve o Bedri, Bedir ashabından olan bu sahabe, radıyallahu anh diyor ki ennen nebiye sallallahu aleyhi ve sellem kal men se'elallah ta'ala eşşehade bi sıdkin bellegahullahu menazile şuhada ve in mâte alâ firâsuhî kim Allah-u Teala'dan şehadet arzu ederse, talep ederse yani şehitlik isterse Allah Teala tabii bunu sıdkıyla isteyecek. Sıdk ile isteyecek. Samimi olarak isteyecek. Allah Teala onu diyor verer ki o adam yatağında ölse bile ecelinden yani hiçbir savaş meydanına çıkmamış hastalıktan dolayı yatağında oturmuş böyle can çekip yatağında ölse bile Allah Teala onu şehitler mertebesinden alır ulaştırır. Niçin bu mükafatı alıyor? Çünkü niyeti İsteği ne arkadaşlar? Şehitlikte nasıl istiyor bu şehitliği? Sıdk ile istiyor. Samimiyetle. Hakkıyla istiyor. Yani sözde değil arkadaşlar. Tabii yani bu samimiyet çok önemli. Buna samimiyetin ilk babında bahsettiğinde ihlasın önemine değmiştir. Beşinci hadis. An Ebi Hureyre radıyallahu anh kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamberimiz bir peygamber, bir nebiden, peygamberden haber veriyor. Diyor ki Gaza nebiyyun minel enbiya salavatullahi ve selamuhu aleyhim ve kâle li kavmihim Nebilerden bir nebi peygamberlerden yani bir peygamber kavmiyle birlikte savaşa çıkıyor. Bir orduyu toplayıp savaşa giriyor. فَقَالَ لِقَوْمِهِ Kavmine diyor ki la yetbe anni raculun meleke buda imraatin ve huve yuridu en yebniye biha. Nikahlanmış ve henüz gerdeğe girmemiş, ilişkiye girmemiş adam da benim orduma ne yapmasın şu anda diyor. Katılmasın. Bu orduya gelmesin. Meşgul. وَلَا أَحَدٌ بَنَا بُيُوتًا لَمْ يَرْفَعْ سُقُوفَهَا. Ev almış, ev yapmış ancak henüz tam bitirmemiş, çatısını oturtmamış, koymamış adam da diyor bu orduya gelmiş. Buna kazanmış. وَلَا أَحَدٌ اِشْتَرَى غَنَمًا اَوْ خَلِفَاتٍ وَهُوَ يَمْتَظِرُ اَوْلَادَهَا. Yahut koyun, koç koyun almış, sürü küçük baş hayvan almış ve deve almış. Ve bunların hepsi ne olmuş? Bu hayvanlar gebe kalmış, hamile kalmış. İşte bunların doğumunu bekliyor çocuk. Yavrularını bekliyor bunların. Yavrulayınca bunları çoğaltacak. Yani yine kafası meşgul olan, bu şekilde meşgul olan bir orduya gelmesin, kazanmasın. فَغَزَى فَدَنَا مِنَ الْقَرْيَ صَلَاةَ الْعَصْرِ اَوْ قَرِبًا مِنْ ذَٰلِ. Saldıracağı, savaş edeceği şeye, bölgeye bir peygamber geliyor. Vakit ikindi vakti arkadaşlar. فَقَالَ لِشَّمْسِ. Tabi güneş batacak. Hava kararacak. Yeni gelmiş köye. Savaş yapması lazım. O gaye için ve o hedef için gelmiş. Ama güneş, biliyorsunuz ki güneşin bir neyi var? Seyrettiği. Bir güzergahı var. Güneş gidiyor, batacak. Güneş'e diyor ki bu peygamber. اِنَّكِ مَأْمُورَةٌ وَاَنَا مَأْمُورٌ. Sen de emir altındasın. Allah'ın emri altında. Ben de Allah'ın emri altındayım. Tabi güneşin emriyle o peygamberin altında bulunduğu emir farklı. Değil mi? Birisine kevni emir diyoruz. Birisine şer'i emir diyoruz. Kevni emir, şer'i emir. Allah'ın emri ikiye ayrılıyor. Kevni ve şer'i. Dua diyor peygamber. Allahümme misha aleyna. Allah'ım diyor bu güneşi tut. Hapset. Batmasın. Yani biraz bize mühlet ver. Olur mu? Olur arkadaşlar. Fehubiset hatta fetahallahu aleyhi. Fetih gerçekleşene, o köy fethedilene dek güneş ne yapmıyor? Batmıyor. Fecema'al ganaim. Sonra adam bu peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ganimetleri topluyor. Ümmetler ne var? Bu ümmete helal olduğu gibi ganimet diğer ümmetlere helal değil. Bırakıyorlar. Topluyorlar bir yerde. Gökyüzünden bir ateş geliyor. O ganimetleri yakıyor, oraya götürüyor. Yani bu ümmetin özelliklerinden bir tanesi de ganimetler bu ümmete helal. Yeryüzünün toprak olması, yeryüzünün mescit olması gibi. Diğerlerine öyle değil. Diyor ki bu peygamber fecaati yani nar, ateş geliyor. Tam bu ganimetleri yiyecek mi te'kuleha felem tat'amha. Yemiyor bu ganimetleri. Peygamber diyor ki inne fikum galulen. Aranızda hıyanet yapan, ganimet malını araklayıp çalan kimseler var. Çünkü ateş yemedi ganimet. فَلْيُبَايِعْنِ مِنْ كُلِّ قَبِيلَةٍ رَجُلٌ. Her kabileden bir adam bana beyat etsin diyor. Gelsin bana elini elime versin, beyat etsin. Her kabileden. Sonra فَلَذِقَتْ يَدُ رَجُلٌ بِيَلِّهِ. Her kabilenin temsilcisi gelip peygambere beyat ediyor, elini veriyor. Kabilelerden bir tanesinin temsilcisinin eli peygamberin eline yapışıyor, ayrılmıyor. Diyor ki yani hırsız bu kabilede. Hırsız bu kabilede. Fakat fikumul gulul. Diyor, hıyaneti yapan bu sizin aranızda. Feltubayi'ni kabiletuk. Getir diyor kabilenin. Felezi katledu razuleyn el felafeti felafetin diyedi. O kabileden iki yahut üç tane adamın eli ne yapıyor? Yapışıyor. Beyat ediyor, eli kalıyor. Allah-u Teala'nın takdiri imtihanı yani. Bunlar adeten yeryüzünde Allah'ın sünneti biliyoruz. Tokalaşan iki insan tokalaşır, elleri bırakır yani. Ama Allah-u Teala dinlerse o evler kapışır. Ayrılmaz. Allah'tan dilerse o güneş orada ne yapar? Durur. Diyor ki bu Nebi Aleyhisselatü Vesselam فَقَالَ فِيكُمْ الْغُلُولُ aranızda, sizin içinizde bu üç kişi فَجَعُوا بِرَأْسِ مِسْلِ رَأْسِ بَقَارَةٍ مِنَ الذَّهَبِ inek başı kadar büyüklüğünde bu hacimde ne getirdiler? Altın. Araklamışlar, çalmışlar, getirdiler. فَقَضَعَهَا فَجَعَتِ النَّارِ فَأَكَلَتْهَا kadimetlerin arasında o çalınan miktarı da koyunca ateş geliyor yüzünden. O benimek yiyor. فَلَمْ تَحِلَّ الْغَنَائِمِ لِأَحَدٍ قَبْلَنَا Peygamberimiz hemen soruyor devamında aslında. Bizden önce kimseye diyor bu ganimetler ne olmamıştı? Helal olmamıştı. ثُمَّ اَحَلَّ اللّٰهُ لَنَا الْغَنَائِمِ Sonra Allah Teala bize ne yaptı? Ganimetleri helal eyledi. لَمَّا رَعَى Niye? Allah Teala ganimetleri biz ümmetine helal eyledi. Peygamber açıklıyor. لَمَّا رَعَى ضَعْفَنَا Allah Teala bizim zafiyetimizi, zayıflığımızı, acizliğimizi gördüğü zaman bu aczana fa ahallaha lana. Ne yaptı Allah Teala bize? Ganimetleri helal kıldı. Görüyorsunuz topluluğun içinde yalan söyleyen insanlar var. O yüzden ne yapmıyor? Allah Teala o ganimetleri kabul etmiyor. Hıyanet var. Sıkıntı yok. Doğruluk yok. Altıncı hadise geliyoruz. Ve son hadis. An Ebi Halid'in Hakim İbni Hazam'in radıyallahu anhu kal, kal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem el beyyâhil hıyâr satıcı ve alıcı satıcı ve alıcı serbesttir. Ma alem yeteferraka alışveriş meclisinden ayrılmadıkları sürece. Ne demek serbest değil? Hangi konuda serbest? Hangi konuda arkadaşlar? Alışveriş. Alışverişin hangi konusunda? Yaptık canım. Yap zaten belli yani. Pazarlık. Malın cayma konusunda. Yani bayi de mal mesela dükkandan çıkmadığın sürece bu malı geri alabilir. Sen de o malı geri verebilirsin. Cayma hakkın var. O mecliste bulunduğun sürece. Diyor ki aleyhissalatü vesselam فَاِنْ صَدَقَا bu satıcı ve alıcı müşteri eğer doğru olurlarsa yani satıcı malının özelliklerini doğru söylerse وَبَيَّنَا ve kusurunu söylerse kusurunu açıklarsa bak benim bu malım şu ayıp var, şu kusur var, şu defo var derse bu rika lehu ma fi bey'ihima yapmış oldukları bu ticarette alışverişte kendilerine ne yapılır? Bereket verilir. Bereket böyle bir şey arkadaşlar. Kimisi var trilyonları döndürüyor elinde ama yalandı. Yalan içinde her müşteriyi kazıklıyor falan. Bakıyorsun ki adam malının bereketini hiç görmüyor. Yaşayamıyor adam yani. Birisi de var ki bakkal işletiyor. 400-500 milyon. Aa Allah bereket vermiş. Bunlar toplumda var yani. Bunları duyuyorsunuz, görüyorsunuz. Aleyhisselatü Vesselam diyor, eğer sadık olurlarsa, doğru olurlarsa ve ayıpları, kusurları defayı açıklayıp söylerlerse onların bir satışlarından olur bereket. O in kezebe şayet yalan söyleyecek olurlarsa ve keteme izleyip saklayıp kusurları örtecek olurlarsa o yani bu mal var ya süper. Halbuki yani kullanılmış. Sıfır abi. Tamam senden önce kimse paketini bile açmadı. Şayet böyle yaparsa diyor. Muhikat bereketu bey'ihime. Onların bu alışverişlerindeki bereket silinir. Kaçar kaybolur. Bakarsın yine alıcı ne satıcı. Eğer bir taraftan da yalan dolan varsa aldığın maldan hayır görmez. O almış olduğu paraların hayırlı olmaz. Yani sıdk böyle önemli bir şey. Rabbim bizleri sadıklardan eylesin. Sıddıklardan eylesin. Subhaneke Allahümme ve hamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfurullah ve etûbü ileyh.